Paru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 21 grudnia, minęło 18. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze polskie zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Kamil Stuch wygrywa w Engelbergu. W Krakowie ostatnie pożegnanie żołnierza AK, generała Tadeusza Bieńkowicza. Na koncie ponad 900 tysięcy złotych za godzinę. Jeszcze jedna przedświąteczna licytacja w Trójce. Kamil Stoch, najlepszy w szwajcarskim Engelbergu. Polak wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po raz pierwszy w tym sezonie. Stoch po fantastycznym skoku prowadził już po pierwszej serii. Drugi w Engelbergu był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Karl Geiger. Amerykańskie sankcje nie zatrzymają budowy Nord Stream 2, mogą ją jedynie opóźnić. Tak uważają eksperci zajmujący się kwestiami energetycznymi. Restrykcje gospodarcze na firmy budujące drugą nitkę gazociągu północnego zatwierdził prezydent Donald Trump, podpisując budżet Pentagonu na przyszły rok. O amerykańskich sankcjach, które miały uderzyć w Nord Stream 2, mówiło się już kilka lat temu, kiedy ruszała budowa drugiej nitki gazociągu północnego. Teraz sytuacja jest już inna, powiedział mi Maciej Jakubik, dyrektor brukselskiego biura Central Europe Energy Partners. Budowa Nord Stream 2 jest praktycznie na ukończeniu. Sankcje są co najmniej spóźnione o rok, jak nie o dwa lata, aby mogły realnie oznaczać zastopowanie tego projektu. Zanim sankcje zaczną obowiązywać, minie jeszcze trochę czasu, skomentował z kolei Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Sankcje wejdą w życie prawdopodobnie już na finiszu budowy gazociągu Nord Stream 2, który będzie mógł zostać dokończony przez Rosjan samodzielnie, jeśli nie dojdzie do nowych rozstrzygnięć w tej sprawie. Na razie w reakcji na sankcje firma szwajcarska wstrzymała układanie rur na dnie morza na niemieckim i duńskim odcinku i czeka na wyjaśnienia prawne oraz techniczne amerykańskich władz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatnie pożegnanie generała Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy, żołnierza AK, weterana antykomunistycznego podziemia i kawalera Orderu Virtuti Militari, żegnano na cmentarzu rakowickim. Walczył o to, abyśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce. Mogli się uczyć, mogli pracować. Był bohaterem nie tylko przez to, że walczył o naszą niepodległość, ale też fakt, że kontynuował właśnie wiedzę na temat działalności państwa podziemnego wśród młodych. Był człowiekiem naprawdę niezwykłym, bo mimo właśnie problemów zdrowotnych, mimo już takich barier, których nie da się przeskoczyć, on po prostu działał na równi ze wszystkimi. Zawsze było widać ten blask oku. Głęboki patriotyzm. Tak z góry, jak i z dołu, w nieszczęściach. On nieraz mówił taki wstęp do wiersza, że przy trzecim kilometrze daleko od Wilna znowu spotykamy się w rogu, a kule świszczą powietrze. Generał Tadeusz Bieńkowicz w czasach stalinowskich został skazany na dożywocie. Wyszedł na wolność w 1956 roku. Zmarł 13 grudnia. Już za godzinę kolejna szansa, by wesprzeć podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Ciąg dalszy naszej trójkowej akcji Święta bez granic, tym razem w audycji Piotra Meca, lista osobista. A wylicytować będzie można gitarę Antymusa Apostolisa z autografem jego, Dariusza Kozakiewicza, Jana Borysowicza i Andrzeja Nowaka oraz limitowaną podwójną płytę winylową z 50. urodzin Trójki. Do tej pory podczas czterech trójkowych licytacji dzięki Państwu zebraliśmy ponad 920 tysięcy złotych na stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Wczoraj podczas aukcji padł rekord. Pod młotek poszedł m.in. album The Wall Pink Floyd. Panie Sebastianie, 31 333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę płytę Panu sprzedaję i bardzo serdecznie Panu gratuluję. Dziękuję bardzo, Panie Kubo. 326 392 złote. Dzisiaj tylko. To tego nie było nigdy w historii, takiej tak. sumy. No, również jestem ogromnie przejęta. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Moim ogromnym marzeniem, tak jak całej Fundacji Świętego Mikołaja, jest to, aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, któremu sytuacja finansowa nie pozwala rozwijać pasji i talentów. I tak strasznie chciałabym wszystkich Państwa zarazić tym marzeniem. Słuchacze są fantastyczni. No, jeżeli ktoś wygrywa i licytuje dwie płyty platynowe, panów Zalewskiego, pana Podsiadły, i potem dzieli się, potrafi się podzielić tą płytą, ten drugi mówi, tak, oczywiście, to świetny pomysł. I zostają przy tych sumach, które deklarowali, to właśnie nagle się robią święta. I o to chodzi.

Ale nie tylko, bo również autografy tam na tej gitarze złożyli Dariusz Kozakiewicz, Jan Borysewicz i Andrzej Nowak. I będzie jeszcze specjalna winylowa płyta z numerem 33, wydana z okazji 50. urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia. To wszystko oczywiście w ramach akcji Święta Bez Granic. Udało się już zebrać prawie, no zaokrąglając trochę tak może bardziej, ale jednak prawie 1 000 000 złotych, a dzisiaj piękna, godna dogrywka w liście osobistej. Bardzo proszę już się szykować, bo to 50 minut i Piotrek Metz wszystko wystartuje. W jego imieniu zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. A my muzycznie tę godzinę zaczynamy tak. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights aloud to feel I'm falling, I am falling. The lights go out, let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling. The lights go out, let me feel I'm falling, I am falling safely to the Pan Karol przed chwilą napisał na moim profilu facebookowym, że bałwana już ulepili i słuchają teraz Trójki w wielkim klinczu na Kaszubach. I tak sobie patrzę na tego bałwanka, to jest bałwan z drewna. No ładny bardzo, ale z drewna. Próbowałem sobie dzisiaj przypomnieć, proszę Państwa, kiedy tak naprawdę były białe święta ostatnio, ale nie tam, że białe jakby, albo białe tak na 40%, albo na 20%. Białe, w sensie białe. I chyba mi, przyznam szczerze, słabo szło to przypominanie sobie tego faktu. No dziwnie, no jakoś bardzo dziwnie. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy i profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 do podpisywania wirtualnych list obecności. Angel Olsen, All Mirrors, jej najnowsza płyta, tak się właśnie zaczyna. To forget you is to hide. There's still so much left to recover. If only we could start again, pretending we don't know each other. I could not come back. Not what it was back when you loved me. Is there in heaven? Right there none of us could see. Took me in. Skowronek, czyli Angel Olsen, czyli Omy Rolls, jej nowa płyta z samego początku. Mam nadzieję, że pięknie to zagrało, bo nie wszystkie utwory muszą być stricte o świętach Bożego Narodzenia, ale mogą się właśnie z tym klimatem jakoś tam kojarzyć. Tak właśnie chciałem, układając program naszego dzisiejszego spotkania. To teraz wracamy do płyty z wiosny 2019 roku. We'll be right back. właśnie. Taki szybki koniec. Czyli Steven Ellison, czyli Flying Lotus. I tutaj gościnnie Toro y Moi w tym utworze Nine Chords. Płyta Flamagra z tego roku. Proszę się zasłuchiwać, bo zdecydowanie warto. Mnóstwo fragmentów. To wszystko jest poszatkowane, wydaje się, przynajmniej takie, na 27 fragmentów, ale warto. Są im fragmenty dłuższe. No chociażby ten z George'em Clintonem, Burning Down the House, czy Solange, czy właśnie ten z Toro y Moi. Polecam bardzo gorąco. Teraz tak bardziej wprost o świętach. Kradniemy coś z wczorajszej ofensywy. Karol Schwarz, All Stars. Happy Song for Christmas, Karol Schwarz, All Stars od kilku lat zawsze, czy to w piątkowe wieczory, czy to w sobotnie popołudnia, ale w tym czasie ten utwór brzmi naprawdę pięknie. Uwaga, uwaga, Piotrek za chwilkę Państwu coś przypomni. Autopromocja. Święta bez granic 2019, dogrywka muzyczna. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na licytację dziś w liście osobistej. Będę miał dla Państwa gitarę Antymosa Apostolisa ze zgodę z autografami czterech tenorów gitary: Borysewicza, Apostolisa, Kozakiewicza i Nowaka oraz limitowaną podwójną płytę winylową z 50. urodzin Trójki. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia dziś o 19:00. Piotr Metz. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. No a teraz 28 minut po 18:00. Mr. Hansard, może pan by coś tak zagrał i zaśpiewał? Of another time, playing lightly on my mind. There's many rivers still to cross, temper the bitterness and loss. And though what you say is true, this might be it for me and you. Maybe we can draw that line. Maybe another time. Well, I wanna do what's right, maybe not tonight. Another town, those pretty eyes, that pretty frown. And in the long grass where we lay and let the whole world fall away. And though in time we walked up, always mine. Maybe we should say goodbye, but maybe not tonight. Okay. Burning brightly and running wild. We married on an August night. No priest, no church, just a big moon shining bright. Maybe Najsłynniejsza jak do tej pory płyta Glena Hansarda. 7 lat temu się ukazała w 2012 roku Rhythm and Repose. No i Maybe Not Tonight. Też chyba pasujący klimatem do świąt Bożego Narodzenia, chociaż to utwór nie o świętach. Oj, nie o świętach. Pat Young Group z ostatniego, najnowszego swojego albumu War on Love niedawno opowiadała o tych piosenkach, o powstawaniu tych piosenek o swoim życiu w The Joshua Tree w audycji Myśliwiecka 357. Z przyjemnością wracam do tego wydawnictwa. We'll be right back. Trochę jeszcze nie chce mi się w to wierzyć, ale to będzie tylko projekt studyjny. Nie będzie koncertów w związku z tą płytą. Będą nowe jej pomysły i chyba też, jeżeli nie nowy pseudonim artystyczny, to jakiś zespół o nowej nazwie. Tak to chyba będzie wyglądało. Patty Young Group, w pewnym sensie pożegnanie, ale w pewnym sensie otwarcie się na nowe. Bright Lights, to przed chwilą War on Love. Gorąco tę płytę polecam, na przykład pod choinkę. Myślę, że to znakomity prezent dla kogoś bliskiego. No to jeszcze jeden jej fragment. Falling. rozmowie z Trójką sama podsunęła tłumaczenie tytułu tego albumu War on Love, zamach na niewinność. A wszystko przez ogarniającą już teraz całymi hordami świat technikę. Patty Young i jej Patty Young Group, inaczej, jej zespół, czyli wszystko pod nazwą Patty Young Group, album War on Love Falling. To przed chwilą zapytałem oczywiście też w tej rozmowie, czy będzie w Polsce na święta. Powiedziała, że nie w tym roku. Będzie je spędzała właśnie tam. High Desert, Mojave Desert, Kalifornia. Nieustające życzenia i pozdrowienia tutaj prosto spod najlepszego radiowego adresu na świecie. Za 16 minut jest godzina 19. No to teraz do nowej płyty zespołu Wilco, bo taka płyta jest i jest zatytułowana Ode to Joy. Uważaj, bo miłość jest wszędzie. Love is everywhere, beware. Czyli fragment Ody do radości, bo tak jest zatytułowana nowa płyta grupy Wilco. Jeszcze jeden jej fragment, ten przedostatni. Hold me anyway. So, you might not give a damn. I'm like a hologram. That is all I am. Time's nothing I can't keep. It's the same as when I sleep. If time is just to kill, then I will. Mm-hmm. Przeglądałem, no może nie przesłuchiwałem, ale na pewno przeglądałem wszystkie płyty grupy Wilco, które mam na półce i próbowałem sobie jakoś przypomnieć, czy na którejś z nich są muzyczne fajerwerki, zagranie, czy muzyka taka, która wcześniej zagrana nie była. Otóż nie. Zawsze robili to po swojemu, w piękny, może nawet trochę leniwy sposób, ale robili. I tak jest też na nowej płycie od Joy. Hold Me. Anyway, to przed chwilą. Zapraszam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie na listę osobistą Piotra Meca i na licytację, taką dogrywkę bardzo muzyczną. Wszystko Piotr Państwu powie po godzinie 19. No a u nas jeszcze jeden fragment na długie pożegnania. To Still Corners i Long Goodbyes. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Proszę pamiętać, że wszyscy tu dla Państwa są wciąż pod najlepszym radiowym adresem na świecie i to się na pewno nigdy nie zmieni. Pa, pa.